तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साड़ी ता देसी है अदा साड़े ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ तेरी ये दिल भी खो जाए बेफिकर धड़कने इस तरह से चले जोर गूंजे यहां से बाहर सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो हो मजा टू मच